Oddziały ratunkowe. Komisja weryfikacyjna ma dostać nowe uprawnienia. Sejm ma się tym zająć na najbliższym posiedzeniu. Tłumy w krakowskim urzędzie miasta. Mieszkańcy masowo składają wnioski o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 250 milionów złotych na projekty w dziedzinie infrastruktury służby zdrowia. Dziś podpisano umowy w tej sprawie. Pieniądze pójdą przede wszystkim na ratownictwo medyczne, a więc na szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, a także m.in. na modernizację i doposażenie klinik dziecięcych. Dzisiaj została też opublikowana nowelizacja ustawy, która przewiduje stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB w 2025 roku. Sejm po nowym roku na najbliższym posiedzeniu ma się zająć nowelizacją ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Od nowelizacji uzależniony jest harmonogram dalszych prac komisji. Jolanta Turkowska. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśnia, że najważniejsze z proponowanych zmian to m.in. wyższe kary za niestawienie się przed komisją oraz przepisy chroniące lokatorów przed eksmisją. Nowelizacja sprawi, że komisja będzie mogła działać jeszcze szybciej i sprawniej, da nam szansę skuteczniejszej walki z oczyścicielami kamienic. Będziemy mogli nakładać na nich karę nawet do 1 000 000 zł. Dodatkowo komisja uzyska uprawnienia do prowadzenia siłą na posiedzenia komisji, jeżeli ktoś będzie konsekwentnie unikał stawiania się przed komisją. Dzięki proponowanym zmianom członkowie komisji uzyskają uprawnienia przysługujące prokuratorom w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Będą mieli m.in. wgląd do akt. Wezwania na rozprawy będą mogły być ogłoszone w internecie, a dochody z grzywien miałyby być przeznaczone na zadośćuczynienie dla ofiar czyścicieli kamienic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Mieszkańcy Krakowa masowo składają wnioski o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego. Można uzyskać zwrot 80% kosztów inwestycji. Paweł Pawlica. Tak wysokie dofinansowanie mieszkańcy mogą uzyskać tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia będzie to już tylko 60%. Dzięki temu zyskać można nawet kilka tysięcy złotych, ale jak podkreślają mieszkańcy, nie chodzi tylko o pieniądze. No żeby mniej szkodzić sobie i innym, no i przede wszystkim naszym dzieciom. To wcześniej czy później trzeba będzie zrobić. To potem musiałbym to robić na własny koszt albo uzyskać mniejszoną dotację, jakbym się nie zgłosił na początku. Jak twierdzą urzędnicy, w ciągu ostatnich 2 lat w Krakowie udało się zlikwidować 16 tysięcy z 24 tysięcy kotłów na węgiel, mówi Ewa Olszowska-Dej z krakowskiego magistratu. Zostanie nam na lata 2018-2019 około 8-8,5 tysiąca jeszcze. W Krakowie od 1 września 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia w piecach węglem i drewnem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W stoczni remontowej Nauta w Gdyni trwają przygotowania Daru Młodzieży do rejsu niepodległości. Remont żaglowce nadzorują inspektorzy Polskiego Rejestru Statków. Dodatkowo konserwację przejdzie wał śrubowy, śruba napędowa oraz trzon steru, tak by rejs niepodległości przebiegał bez zakłóceń, mówi inspektor Dagmara Adamowicz. Tu mamy specyfikację remontową przygotowaną przez armatora, przekazaną do nas do sprawdzenia i powoli realizujemy wszystkie punkty. Dodatkowo jednostka już zaczęła przygotowania do rejsu, który będzie dookoła świata, więc będą pewnego rodzaju modernizacje, co my również jako Polski Rejestr Statków nadzorujemy. W maju przyszłego roku żaglowiec Dar Młodzieży wyruszy w rejs niepodległości dookoła świata. Rejs potrwa blisko rok. W każdym z portów, gdzie zawijać będzie Dar Młodzieży, odbędzie się impreza promująca Polskę i jej niepodległość. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I sporo piłki na początek. Najpierw zaglądamy na wyspy. Tu od kilku minut trwają derby Londynu. Crystal Palace gra w Premier League z Arsenalem i upłynęło za mało czasu, żebyśmy doczekali się już goli. Piłkarze Swansea, w tym i Łukasz Fabiański, doczekali się tymczasem jeszcze przed nowym rokiem nowego trenera. Został nim Portugalczyk Carlos Carvajal i zadanie przed nim wyjątkowo trudne. Ekipa z Walii przegrywa mecz za meczem i szoruje po dnie ligowej tabeli. To był ostatni cios, jaki Liverpool zadał Swansea w meczu świątecznej kolejki Premier League. 5-0. Dziś poznaliśmy człowieka, który wykonać ma zadanie odbicia się od dna. Carlos Carvajal pracował od 2 lat w Sheffield, balansował z Sowami na granicy Championship i Premier League. Wcześniej trenował Besiktas i Sporting Lizbona. Tyle, że w Wigilię stracił pracę. Jego zespół był 15 w tabeli. Oni są na dnie tabeli, wygrali tylko 3 mecze w tym sezonie. Od bezpiecznej strefy dzieli ich 5 punktów. Pasuje do tej drużyny w tym sensie, że preferuje atrakcyjny futbol. To prawda, nie ma doświadczenia w Premier League, ale od kiedy Walijczycy wywalczyli awans do tych rozgrywek, nigdy nie zatrudniali ludzi obytych w tej lidze. Mówi walijski dziennikarz piłkarski David Pritchard. Kontrakt podpisany jest do końca sezonu. Klauzula w nim zawarta mówi, że jeżeli będą wyniki, będzie też przedłużenie umowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Carvajal zaczyna pracę w Swansea. Grzegorz Krychowiak wiele na to wskazuje. Lada chwila zakończy swoją krótką przygodę z West Bromem. Gra niewiele albo wcale i media na Wyspach są zgodne, że jego wypożyczenie z Paris Saint-Germain nie zostanie przedłużone. Pojawiła się jednak, choć to oczywiście nic pewnego, możliwość powrotu pomocnika naszej kadry do Sewilli. Tu, jak pamiętamy, przeżywał najlepszy okres w karierze i tu miałby trafić na kolejne wypożyczenie. Pożyjemy, zobaczymy. To jeszcze piłka i polityka. Dla kibiców futbolu, może nie tych najmłodszych, George Weah to nazwisko co najmniej rozpoznawalne. Tym młodszym podpowiemy, że był napastnikiem m.in. Monaco, Arsenalu, wspomnianego PSG i Milanu, gdzie jego gwiazda świeciła najjaśniej. Wtedy właśnie otrzymał złotą piłkę jako pierwszy gracz z Afryki, a teraz został prezydentem Liberii. W drugiej turze głosowania uzyskał ponad 60% głosów. Kończymy mieszanymi sztukami walki. Niestety na najbliższej gali UFC w Orlando nie zobaczymy w akcji Karoliny Kowalkiewicz. Zmaga się z infekcją i jej walka z Jessicą Andrade, której stawką miał być status oficjalnego pretendenta, czy raczej pretendentki do walki o pas w kategorii słomkowej, została odwołana. Jutro wszystkiego po trochu, chmury, słońce, śnieg i deszcz ze śniegiem. Najwięcej białego puchu spadnie na wschodzie i południu Polski. Temperatura od 1 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Odetchnij z ulgą po świątecznej gorączce i pomyśl o prezencie dla siebie. Tylko do 31 grudnia w NC Plus poświąteczna wyprzedaż. Kanały Eleven i HBO w prezencie do 6 miesięcy, a aktywacja dekoderów we wszystkich pakietach NC Plus bez żadnych opłat. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Eleven Sports po okresie promocyjnym 15,90 miesięcznie lub możliwości rezygnacji. HBO i HBO Go po okresie promocyjnym 25 zł miesięcznie lub możliwości rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A tyskie gronie, drugi sześciopak, 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Pesymizm trwale zagościł w psychice Konrada. Skłonność do melancholii, załamania nastroju, stany depresyjne nie opuszczą go przez całe życie, nie pozostając bez wpływu na twórczość. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Mój rozstrój nerwowy dręczy mnie, unieszczęśliwia, paraliżuje działanie, myśli, wszystko. Zastanawiam się, po co istnieje. Skarży się w liście do Marguerite Poradowskiej 25 czerwca 1894 roku. W podobnym tonie utrzymane są listy w pierwszej połowie 1895 roku. Leżałem w łóżku w dość złym stanie. Miałem wyjechać w interesach do Nowej Fundlandii, ale nie czuję się na siłach. O Boże, jakże czarne jest wszystko. Czarne, czarne. Dziś jest jeden z moich złych dni. 2 miesiące później piszę. Czuję się bardzo marnie. Wstaję z łóżka i wyruszam na kurację wodną, aby poprawić zdrowie. To wyjaśnia moje długotrwałe milczenie. Wiesz, że kiedy się źle czuję, miewam napady melancholii, które paraliżują myśl i wolę. Tak, taki minorowy ton pojawia się w listach Józefa Konrada do wujenki czy cioteczki Marguerite Poradowskiej. Cytaty pochodzą z książki Moniki Melesy Drochomireckiej o relacjach kobiet i mężczyzn w prozie Józefa Konrada. O nich więcej w Trójce pod Księżycem za parę godzin, bo oto kończymy cykl trójkowych spotkań w roku Konrada. Przed nami jeszcze jeden ostatni odcinek Tajnego Agenta, o czym Państwo już wiedzą. W roli głosu Konrada występuje u nas, to też Państwo wiedzą, pan Andrzej Mastalerz. Lekturom towarzyszy muzyka Łukasza Borowieckiego. W roli przewodniczki po świecie przekładów, nade wszystko prozy Józefa Konrada, występuje badaczka literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autorka tłumaczeń z języka angielskiego, także Józefa Konrada, Magdalena Heidel. Połączyliśmy się już po raz siódmy z Krakowem. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór. Gościem specjalnym tego spotkania jest reżyser filmowy i teatralny, pisarz, scenarzysta, pan Janusz Majewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To spotkanie ma już charakter podsumowania, czyli rozwinięcia niektórych wątków, bądź uzupełnienia o nieobecne do tej pory. I zaproponowałam, Barbara Marcinik, główny temat adaptacje. Szeroko wszak rozumiane. To może zacznijmy od podstawowego rozumienia adaptacji. Przypomnę, że z Magdą ja i pan Janusz nie widzimy się, podobnie jak państwo nas nie widzą. Adaptacja. Czy to jest po prostu przystosowywanie do wykorzystania na różnych polach eksploatacji dzieła źródłowego, oryginalnego, w tym przypadku powieści, opowiadania? Istnieje taka cienka granica między przekładem a adaptacją, o którą spierają się teoretycy i badacze, która niepokoi często też odbiorców. W tłumaczeniu pozornie wszystko jasne, prawda? Mamy tekst wyjściowy i trzeba wyprodukować tekst przekładu, to znaczy w innym języku napisać, mówiąc bardzo popularnie, to samo. Oczywiście sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i oczywiście to samo nie oznacza tego samego i tak dalej, ale ponieważ medium jest jednakie, to wydaje się, że sprawa jest nieszczególnie trudna. Natomiast przy adaptacjach to albo przekład dotyczy innego medium, czyli z powieści na film, z powieści na sztukę teatralną, z wiersza na muzykę. Różne można pary wymyślać. I wtedy wchodzi w grę nie tylko zmiana medium, że tak powiem, w poziomie, ale również jakby w pionie, w innym wymiarze. Czyli są inne narzędzia, ale też inna materia, z której tworzy się to dzieło sztuki literackiej, powiedzmy, w kontekście Konrada na nowo. Więc z jednej strony można powiedzieć, to bardzo interesująca adaptacja, która pokazuje nam nowe oblicze, powiedzmy, tekstu literackiego, a z drugiej strony słyszy się prychnięcia. To nie jest prawdziwe, bo to jest tylko adaptacja, musi być uboższe albo musi być skłamane. I myślę, że tak często bywa w odbiorze adaptacji filmowych właśnie. Kiedy oglądając film na podstawie tekstu literackiego, czytelnicy, którzy są widzami, powiadają, no nie, to ale to nie jest to samo. To nie jest przecież Tajny Agent Konrada. Więc tutaj mamy i kwestie bardzo interesujące warsztatowe i kwestie bardzo interesujące teoretyczne, prawda, filozoficzne, ale też takie bardzo interesujące kwestie odbiorcze. Jak reagujemy na to przełożenie na inne medium i jak nam się to wydaje właśnie bardzo ciekawe albo wydaje nam się zubożałe czy jakoś problematyczne. To jeszcze wśród tych przykładów wymieniłabym przykłady, o których mówiliśmy, takie bardzo nietypowe, jak z powieści Jądro Ciemności na komiks. Ale też bywa adaptacja w postaci rodzaju przekładu, jak w przypadku, skoro podsumowujemy, Serca Ciemności Jacka Dukaja. Więc tutaj te granice zaczynają się zacierać, kiedy brniemy w głąb tematu, co zresztą zasugerowałaś, że może się zdarzyć pewna komplikacja. No więc przekład na komiks to jest taka adaptacja może bardziej klasyczna, no bo mamy inne medium. Dzieło sztuki wizualnej ma oddać zawartość tekstu literackiego. Przy przepisaniu, o którym powiadasz, to jest wspominana w naszym cyklu wielokrotnie powieść Józefa Konrada Jacka Dukaja pod tytułem Serce Ciemności. Mamy do czynienia znowu z tym samym medium. To jest dalej literatura, natomiast pomysł na to, żeby to napisać z punktu widzenia pewnej nowej wrażliwości albo z punktu widzenia nowej wyobraźni, która jest karmiona na przykład rzeczywistością wirtualną. Sam ten tekst chce się zainteresować wpływaniem na czytelnika poprzez te nowe osiągnięcia technologii, no to też jest rodzaj adaptacji bardzo ciekawej. I tutaj oczywiście jeszcze dodatkowo wchodzi kwestia autorstwa. Czy to jest Konrad, czy to jest Dukaj? Który z nich ważniejszy? Bo z tłumaczami znowu, powiedzmy sobie szczerze, sprawa jest prosta. Tłumacz to jednak jest ten drugi, ta druga. A tutaj mamy dwa duże nazwiska, tym samym rozmiarem czcionki na okładce, o ile pamiętam, zapisane. I właśnie pytanie, którego jest tu więcej, który ważniejszy w tej rozgrywce? To teraz musimy cofnąć się do początku, bo podobne pytanie do postawionego stawiam panu Januszowi Majewskiemu, który sporo swego życia zawodowego spędził z adaptacjami różnego rodzaju. Tak, no mogę powiedzieć, że większość moich filmów to były adaptacje literatury. Jest takie przekonanie, że o wiele częściej zdarza się zobaczyć nam film, który jest oparty na jakiejś dosyć przeciętnej, a nawet czasem słabej literaturze, a film jest ciekawy, czasem nawet wybitny. A nie wiem, czy można by było znaleźć przykład filmu, który oparty o jakieś arcydzieło literackie dorównuje mu. Ale to jest bardzo proste wytłumaczenie tego faktu. Czytamy książkę i niezależnie od tego, czy mamy rozwiniętą wyobraźnię wizualną, czy nie, to każdy czytelnik jednak w jakiś sposób wyobraża sobie te wydarzenia w formie obrazów. Inaczej mówiąc, tworzymy film, trzymajmy się tego, że chodzi o film. Mhm. Tworzymy sobie film w głowie w zależności od zasobów naszej wyobraźni i ten film nigdy nie może być taki, jak ten na ekranie. Następuje zderzenie naszego filmu, z którym przyszliśmy do kina po przeczytaniu naszego filmu wirtualnego, nazwijmy to po dzisiejszemu, z tym, który już jednak jest obiektywnym obrazem, to znaczy takim samym dla wszystkich. A to jest kolizja ogromna. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że gdybyśmy postanowili za wszelką cenę, strona po stronie, adaptować jakąś powieść, to efekt nie byłby wierny. Ja myślę, że chodzi o wierność ducha, wierność intencji autora książki jest najważniejsza, a nie wierność szczegółów i jakichś drobiazgów. Ale dalej, mówimy o literackim przekładzie z języka oryginału na język taki czy inny. W tym przypadku z języka angielskiego na polski. W tym przypadku na polski. Ale tak samo pamiętajmy, że istnieje język filmu, który ma swoją gramatykę, swoją składnię i swoje zasady, co prawda dzisiaj troszkę już zapominane. Kiedyś wielcy reżyserzy, którzy ten język formułowali, odkrywali, kiedy on został już jakby rozpoznany. Co to znaczy język w tym przypadku? No, na przykład montaż obrazu według jakiegoś kanonu, według jakiegoś wcześniej w praktyce wypróbowanego układu. Na przykład? Plan szeroki, total tak zwany, bardzo dobrze się montuje z bardzo bliskim planem. A dużo gorzej montuje się z planem średnim. I takie właśnie drobne zasady można było wpoić kiedyś adeptom tej sztuki, którzy studiowali dzieła mistrzów, starych mistrzów. Śmieszne to jest, bo ta cała sztuka jest właściwie wciąż młoda, bo istnieje dopiero 100 lat. No tak. Ale jednak dla nas, powiedzmy, ja studiowałem te zagadnienia w szkole w latach 50., czyli jak gdyby w połowie rozwoju tej sztuki. I myśmy analizowali, myśmy to dokładnie widzieli na przykładach Eisensteina, Griffitha i tak dalej, klasyków filmu. I staraliśmy się potem mówić tym językiem, to znaczy używać tego języka. Potem nastąpił rozwój telewizji, gdzie było wszystko jedno, jak wszystko się zawsze ze wszystkim zmontowało. I często przypadki, albo widzimy się osoby, która to montowała, absolutnie łamały te zasady i do dzisiaj widzimy skutki tego, a przecież chodzi także o tak zwane piękno języka, jak w literaturze, żeby ten język był indywidualny, żeby miał jakieś piętno stylu. Tyle jakby teorii wstępu. Jeżeli mamy mówić już konkretnie o adaptacjach, no to muszę powiedzieć, że ja mam pewien kłopot, ponieważ nie chciałbym być recenzentem filmu starszego, zwłaszcza już nie żyjącego kolegi. Przepraszam, nie ujawniliśmy, o jakim ewentualnie filmie chcielibyśmy przez moment rozmawiać. Dlatego też, jeżeli pan pozwoli, panie Januszu, to teraz przejdziemy rzeczywiście do konkretnego przykładu, ale musimy go najpierw wprowadzić. Proszę bardzo. Najpierw zajrzyjmy do książki. Powieść zaczyna się tak. Tylko młodzi ludzie miewają takie chwile. Nie mówię o bardzo młodych. Ci w ogóle nie dostrzegają poszczególnych chwil. Przywilejem wczesnej młodości jest sięganie poza teraźniejszość. Cudowna ciągłość nadziei, nie znającej przerw, ani zagłębiania się w siebie. Ledwo zawrzesz za sobą furtkę dzielącą cię od wieku chłopięcego, a już wkraczasz w zaczarowany ogród. Nawet cienie jarzą się tu od obietnic. Każdy zakręt drogi pociąga inną ponętą. Nie dlatego, aby to w twoim mniemaniu był ląd nieodkryty. Przeciwnie, wiesz dobrze, że cała ludzkość kroczyła tą drogą. To, co ogarnia cię niewysłowionym urokiem, to właśnie zetknięcie się z powszechnym doświadczeniem, od którego oczekujesz jakichś szczególnych lub zupełnie osobistych wrażeń. Odrobiny czegoś własnego. Idziesz przed siebie, przyglądając się ciekawie drogowskazom wytkniętym przez poprzedników. Idziesz w podnieceniu, przyjmując z jednakowym rozmachem złą i dobrą dolę, kułaki i miedziaki, jak mówi przysłowie. Idziesz na spotkanie losu mieniącego się barwami, a kryjącego w zanadrzu nieprzebrany zasób możliwości. Komu dostaną się one w udziale? Czy tym, co na nie zasłużą, czy może szczęśliwym wybrańcom? Mniejsza. Postępujesz naprzód, a twoim śladem nieodstępnie i niepostrzeżenie posuwa się czas. Aż przychodzi chwila, w której spostrzegasz przed sobą smugę cienia ostrzegającą cię, że dzień pierwszej młodości dobiegł już końca. No to już wiadomo, o jaki przykład chodzi. Nie rozważaliśmy do tego momentu smugi cienia Józefa Konrada, a teraz bardzo proszę, w wersji filmowej Konrad tak brzmi w ustach głównego bohatera, narratora. Coraz częściej odczuwam ciężar czasu. Dni i lat spędzonych na obczyźnie, które ostatecznie oddaliły mnie od domu rodzinnego w Polsce. Wiem, że tylko morze jest teraz moim światem. Przesyłki od wujka z Ukrainy są jedyną więzią z ojczyzną. Listy i fotografie przywołują z pamięci świat, który opuściłem przed 13 laty. Od czasu do czasu wujek załącza też egzemplarz czasopisma Wędrowiec. Marzeniem wuja jest, abym do wędrowca w Warszawie przesyłał korespondencje opisujące wrażenia z moich podróży. Ponieważ dzięki Bogu po polsku nie zapominasz, za co niech cię Bóg błogosławi i ja błogosławię. Byłoby to i ćwiczenie w ojczystym języku, i owa nić łącząca cię z krajem, z ziomkami, i na koniec hołd pamięci ojca, który piórem służyć chciał i służył krajowi. Przesyłam ci zdjęcia. Swoje, twojej babki, dalszej naszej rodziny. Także zdjęcie kościoła w Berdyczowie. Może przywołają w twojej pamięci obrazy dzieciństwa na Ukrainie i nauki w Krakowie i wyniesione z tych lat twoje myśli o przyszłości i marzenia o podróżach, które wydajesz się z powodzeniem realizować. Jak widać, przedstawiciel narodu nie mającego morskich tradycji może być tak samo dobrym żeglarzem, jak każdy inny. Jedną z zasad organizujących nasze konradowskie spotkania było porównywanie, panie Januszu, drodzy państwo, na przykład różnych wersji Jądra Ciemności. Tym razem sięgnęliśmy, oczywiście już państwo wiedzą, po Smugę Cienia z 1917 roku w tłumaczeniu Jadwigi Korniłowiczowej, a filmowy cytat to Smuga Cienia w reżyserii Andrzeja Wajdy z roku 76. I tu w roli narratora wystąpił Marek Konrad, odkryty wcześniej, to tak na marginesie, przez pana Janusza Majewskiego, i to nie tak dużo wcześniej. Różnica roku mniej więcej, to było tak. Po praktycznie ukończeniu całego filmu odbywały się tak zwane kolaudacje. Pewna komisja stworzona przy wiceministrze kultury oglądała każdy wyprodukowany film. Andrzej Wajda był członkiem tej komisji, tak jak szereg innych kolegów reżyserów. I jak Andrzej zobaczył mój film Zaklęte rewiry, a już się przygotowywał do realizacji tej Smugi Cienia, to oszalał na punkcie Marka Konrada, który mu się szalenie spodobał. A Andrzej, mogę tak powiedzieć, miał taką naturę filatelisty. Musiał w swoich zbiorach mieć każdy cenny znaczek. I podjął taką decyzję, która w pewnym sensie zaciążyła na tej adaptacji. To znaczy, zmienił obsadę głównej roli, którą już wcześniej zaoferował i do tego się przygotował Daniel Lubryski, jego ulubiony aktor. W pewnym sensie zdradził Daniela na rzecz Marka. Oczywiście na pewno w przyjacielski sposób mu to wyjaśnił, ale moim zdaniem to była błędna decyzja. I to zresztą Andrzej sam potem przyznawał. On nie cenił swojego filmu. Moim zdaniem Marek się to zupełnie z tą rolą nie dał utożsamić. No miał 26 lat wtedy, kiedy został zatrudniony przez pana Andrzeja Wajdę. No tak, bohater powieści też jest młodym człowiekiem. Ale nie aż tak. Może nie aż tak młodym i to też oczywiście zaważyło na tym. Ale pomijmy te elementy właśnie obsadowe, aktorskie i tak dalej. Ten wstęp, który usłyszeliśmy przed tym, pokazuje, jak adaptator, czyli autorzy scenariusza, jak oni chcieli koniecznie uzasadnić wybór takiego tematu wobec ówczesnych trendów i wymagań, że wpisali rzeczy, których w powieści w ogóle nie ma. To znaczy Konrad, pisząc tą powieść, jak wiele innych swoich, zwracał się do czytelnika uniwersalnego. To znaczy te elementy jego pochodzenia, narodowości oczywiście były czasem widoczne, ale głównie oni zaczerpnęli z jakichś listów i skompilowali taki wstęp, którym jakby uzasadniają, dlaczego w ogóle taki temat podejmuje się w Polsce Ludowej. Dlaczego z Anglikami? Pamiętam po prostu smak tamtego czasu i sytuacja, jaka była, żeby w ogóle mógł ten film powstać, to trzeba było tak uzasadnić takimi właśnie wzniosłymi, patriotycznymi strofami, jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą. Bohater chce wrócić do kraju, ale do jakiego kraju to my nie wiemy. Znaczy domyślamy się, że do Anglii. Jego główny czytelnik ówczesny angielski myślał... Pierwszy czytelnik myślał, że po prostu do Anglii. Pierwsze wydania były w języku, który on tak świetnie opanował i przypuszczam, że dla bardziej wykształconych czytelników angielskich było niezwykle interesujące zobaczyć, jak obcokrajowiec operuje ich językiem, jak tworzy z niego wartość nadzwyczajną. Jeżeli pozwoli pan, panie Janusz, zwrócę się do Magdy Heidel w studiu Radia Kraków i rozwinęłabym temat adaptacji o pewną metaforę, że tutaj Joseph Conrad w przypadku Smugi Cienia, zresztą nie tylko w tym przypadku, ale tutaj na pewno adaptował własne doświadczenie. To on był kapitanem statku, który zastąpił zmarłego kapitana trójmasztowca płynącego z Bangkoku do Singapuru. Czyli tak, mamy pewne realne doświadczenie marynarza Józefa Korzeniowskiego, Józefa Konrada. A z drugiej strony jest jeszcze ten moment adaptacji filmowej, gdzie Andrzej Wajda, i tu wracamy do tego, co powiedział już pan, panie Januszu, w roli narratora obsadza kogo? Właśnie Józefa Korzeniowskiego. A w powieści jest to John Niven. Czyli wracamy znów do tego, co pan powiedział, że no to jednak było adresowane najpierw do czytelnika angielskiego. No to oczywiście są bardzo ciekawe powiązania, które częściowo można tropić w genealogii tekstu i można odwoływać się i do biografii, i do tak zwanej intencji autora, ale w dużej mierze one również podlegają pewnego rodzaju konstrukcji w każdym akcie interpretacji tekstu. Czyli jeżeli chcemy czytać powieści Konrada i opowiadania Konrada, zwłaszcza te marynarskie, jako rodzaj zapisu doświadczenia biograficznego, to mamy troszkę inne cele i troszkę inne efekty interpretacyjne osiągniemy, niż jeśli chcemy je czytać na przykład jako wyraz pewnych poglądów epoki na kształt świata, na dzielność, na pewien zestaw ideałów męskości i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawie tutaj brzmi ta rama interpretacyjna, którą w filmie tworzą jego twórcy, to znaczy Joseph Conrad jako narrator i to narrator, który jest adresatem listów z Polski. Listy od wuja Bobrowskiego są z Polski. Tak. Więc odbiorca listów z Polski, czyli ktoś, kto tę Polskę ma cały czas w pamięci i jakby w takim swoim pejzażu duchowym. I w związku z tym wszystkie jego przygody byłyby jakoś zabarwione tym uczuciem, sentymentem, związkiem. Teraz czytanie powieści Konrada w kontekście biograficznym dla Polaków, zwłaszcza dla tych, którzy Konrada czytali w latach 70. z całą pewnością, w kontekście takiego odbioru, który w Polsce istniał, czyli odbioru zapoczątkowanego przez interpretację Stefana Żeromskiego, który przed wojną, wydając powieści Konrada, pisze o nim jako o wielkim synu naszego narodu, pisze o tym na przykład, że aby stworzyć pomnikową edycję dzieł Konrada po polsku, musimy mieć najlepszej jakości przekłady, ale nie po to, żeby to były świetne książki, pisze on, tylko po to, żeby oddać hołd dwojgu szlachetnych duchów, które czuwały nad kolebką tego pisarza, a kolebka stała na ziemi polskiej. Ojej. I musimy oddać hołd Apollonowi i Ewelinie, jako tym, dzięki którym świat ma tak wspaniałego pisarza. Jakież to neoromantyczne. To było z pewnością szalenie neoromantyczne, a zresztą konradowska proza się bardzo dobrze w ten romantyczny czy postromantyczny nurt odbioru wpisuje. No więc tutaj z całą pewnością prawda, że Wajda, robiąc ten film w latach 70., musiał liczyć się z pewnego rodzaju kontekstami politycznymi czy ideologicznymi, które trzeba było wziąć pod uwagę, budując interpretację, ale z drugiej strony mnie się wydaje, że to jest również bardzo mocna interpretacja, która nas prowadzi ku temu właśnie przedwojennemu, że tak powiem, Konradowi, zbudowanemu z neoromantycznych czy postromantycznych rekwizytów, który potem przetrwał jako lektura pokolenia 1920, który potem został... Kolumbów. Kolumbów, otóż to, Szczepański, jako czytelnik Konrada, prawda, piszący o tym, że Konrad był podstawową lekturą jego pokolenia i ilustrujący to przykładami częściowo zbeletryzowanymi zresztą z życia swoich kolegów z AK. Więc to jest bardzo taka mocna tradycja interpretacyjna. Prawda? Więc film ten wpisuje się z jednej strony właśnie w tą biografię jako klucz do Konrada, a z drugiej strony wydaje mi się w ten nurt odbioru Konrada jako pisarza bardzo ważnego dla polskiej tożsamości, dla polskiej wolności również. Podróże dalekie Konrada, czytane również przez jego biografię, to przecież także jest taki symbol wyjścia na wolność, próby samostanowienia. To już tylko może tytułem anegdoty, że tak jak się przy okazji Lorda Jima pojawia taka interpretacja, że ta Patna, z której on ucieka, to właściwie jest przerobiona Patria, prawda? I że tutaj mamy motyw zdrady, który za bohaterem konradowskim się ciągnie. Tak tutaj mamy zabawnie Konrada i Kondrata. A to ładne. Więc tylko tyle jeszcze, że rama biograficzna jako rama czytania w ogóle Konrada jest silna i skuteczna, ale na pewno nie jedyna. I podobnie ta rama patriotyczna jest silna, oczywista i tego właściwie chyba polscy odbiorcy się spodziewają po Konradzie. Ale też nie jest jedyną i nie jest konieczną ramą czytania go, czy adaptowania go. Bardzo proszę, pan Janusz Majewski. Ale właśnie, mówimy o ramach, o interpretacjach takich czy innych, ale gdzieś nagle w tym wszystkim zapominamy, nie padło ani jedno słowo na ten temat. Po co on to napisał wtedy? Nie mówimy o tej smudze cienia, bo to jest tematem zasadniczym tej powieści, nie tylko tytułem, prawda? I teraz tak, takie doświadczenie życiowe czytelnika tej powieści w różnych krajach, różnych czasach prawdopodobnie ewokuje wspomnienie własnego przejścia przez smugę cienia, prawda? I myślę, że to był ten zasadniczy zamysł pisarski. To było to jądro tego przesłania. Nie wiem, czy przed nim ktoś już zwrócił uwagę na ten moment w życiu, który on nazwał smugą cienia, który prawdopodobnie każdy przechodzi w różny sposób. Ja na przykład mógłbym powiedzieć, że przeszedłem przez taką smugę cienia, kiedy pierwszy raz w życiu, w wieku właśnie podobnym do bohatera, no może trochę później, ale około 40 lat miałem wtedy, przeszedłem ciężką chorobę ze szpitalem, która mnie kompletnie odmieniła psychicznie. Ja to zauważyłem po wyjściu, kim jestem. I to dla mnie było właśnie chyba przejście przez tą smugę cienia, to znaczy przez jakieś ważne doświadczenie życiowe, które zmieniło patrzenie na inne zjawiska, na innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest charakterystyczne, że nieraz spieramy się o pewne zewnętrzne okoliczności, tak jak w tym przypadku, czy to doszukujemy się, czy się nie doszukujemy polskich wątków. Jest to w gruncie rzeczy drugorzędne, bo podstawowym problemem, jak wiadomo, jest ta smuga cienia. To przede mną jest wstęp od autora, czyli Józefa Konrada, do, jak sądzę, drugiego wydania Smugi Cienia, bo z roku 1920, a pierwotnie w 1917 ukazała się Smuga Cienia. I z tego od autorskiego tekstu wynika, że pisał tę książkę w 1916 roku, a więc miał 59 lat. I teraz tłumaczy, ponieważ spotkał się z niezrozumieniem tej swojej powieści. Pierwotnie celem tego utworu było przedstawienie pewnych faktów, które z pewnością były związane ze zmianami zachodzącymi w człowieku, kiedy młodość beztroska i żarliwa przekształca się w bardziej świadomą i dojmującą fazę dojrzalszego życia. Czyli tu by się potwierdzało to, co powiedział pan Janusz. Ja tylko chciałam przypomnieć jeszcze, że ten film nie jest filmem wyłącznie polskim. No możemy go uznać za polski, bo to chyba jedyny wkład polskich twórców filmu w przenoszenie na ekran Józefa Konrada, przynajmniej w takim znaczącym sensie. Film ten jest polsko-brytyjski, obsadzony również przez polskich i brytyjskich aktorów. Obok oczywiście Marka Kondrata jest i Zygmunt Hibner, i Jerzy Zelnik, i Piotr Garlicki. Zresztą bardzo śmieszna orkiestra złożona z aktorek, które nie występują w napisach pod własnym nazwiskiem, a wśród nich Małgorzata Braunek, a dyrygentem tej orkiestry Wojciech Przoniak, również niewymieniany z nazwiska w napisach. Czasu mamy coraz mniej, a powinniśmy jeszcze poszerzyć temat. Przypomnijmy, bo mówiliśmy o tym, tajnego agenta wyreżyserował zagraniczny reżyser, czyli Christopher Hampton w 1996 roku. No a w 1936 powstał film Hitchcocka na podstawie tajnego agenta pod tytułem Sabotaż. Wśród aktorów, których znamy i jeszcze możemy, że tak powiem, identyfikować, to właśnie w tej wersji Hamptona Ossipona grał Gérard Depardieu, a Winnie Verloc Patricia Arquette. Lord Jim to z kolei amerykańsko-brytyjski film w reżyserii Richarda Brooksa z 1965 roku z muzyką Bronisława Kapera. Tutaj też mówiliśmy o tym w roli tytułowej Peter O'Toole. Polskiego filmu wciąż tutaj nie widzimy. Widzimy natomiast dwa spektakle teatru telewizji. Jeden na podstawie tajnego agenta Krzysztofa Zaleskiego z adaptacji Michała Komara, który zresztą był gościem jednej z audycji konradowskich tej autorstwa Darka Rosiaka przedwczoraj. I tutaj w roli Verloca Krzysztof Globisz, a skoro była mowa o Lordzie Jimie, już kończę, to wersja telewizyjna, teatralna została zrealizowana w 2002 roku przez Laco Adamika i tutaj w roli Lorda Jima Michał Żebrowski. Nie mogę udawać, że jestem specjalistką, czy że się znam na tym w ogóle, natomiast poszukałam kilku w różnych miejscach internetu, nie ukrywajmy. W 1975 roku, znalazłam taką informację, powstał film pod tytułem Jej Powrót, na podstawie opowiadania Powrót, i to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o adaptację, co nas dzisiaj interesuje. Mianowicie rzecz jest przeniesiona do Krakowa. A robił Witold Orzechowski, zrealizował. To zresztą jest taki ciekawy przypis do tego, o czym pan mówił na początku, że często jest tak, że dzieła filmowe powstają niekoniecznie na podstawie arcydzieł literackich. Opowiadania Konrada nie wszystkie są arcydziełami literackimi i to do nich chyba nie należy. Tak. Ale jest i traktowane ten film przez konradystów. Nie sądzę, by był jakimś absolutnym arcydziełem, o którym będą pamiętać pokolenia. Tak jak w przypadku Smugi Cienia, która wtórnie chyba niesiona jest przede wszystkim nie przez film, tylko przez muzykę do filmu Wojciecha Kilara i to przez jeden jedyny fragment. Jeszcze o jednym polskim filmie, jeśli wolno, czy polsko-amerykańskim, chciałam powiedzieć, o którym też wiem tylko, a nie widziałam. To jest film z 1931 roku w reżyserii Ordyńskiego pod tytułem Niebezpieczny raj. I to jest adaptacja Zwycięstwa, czyli jednej z ważnych powieści Konrada. Mnie to w ogóle szalenie zaciekawiło i sądzę, że to jest bardzo taki temat szeroki, żeby zobaczyć, w jaki sposób Konrada widziano, właśnie jak przekładano go na obrazy, ale też po co. I ten tytuł Niebezpieczny raj wydaje się bardzo obiecujący, no bo to historia się dzieje na takiej rajskiej wyspie, na której w efekcie mają miejsce straszne wydarzenia, że ta egzotyka tutaj również gra pewną rolę. To jest rok 31, czyli moment, w którym Polska przygląda się krajom egzotycznym, myśli sobie, czy by nie zostać potęgą kolonialną. Chętnie bym dotarła do tego filmu i obejrzała go. Mimo wszystko, wielkiego dzieła polskiego, filmowego, na podstawie wielkiego, znanego dzieła Józefa Konrada nie ma. I tu apel do reżyserów reprezentowanych przez pana Janusza Majewskiego. Czekamy wciąż na... Życzę cierpliwości. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie padł tytuł chyba najwybitniejszej adaptacji konradowskiej. Ale amerykańskiej. Amerykańskiej, tak. Padł już wcześniej, przed paroma wydaniami naszych spotkań, ale oczywiście bardzo dziękuję, no bo to jest też bardzo specyficzna adaptacja, proszę bardzo. Ale chodzi naturalnie o film Apokalipsa. Czas Apokalipsy. Czas, tak. Polski tytuł. Oryginalny jest Apokalipsa Teraz, Now. Oczywiście to jest bardzo dowolna adaptacja, bo przenosi to w czas zupełnie inne, a film był wybitny w swoim rodzaju oczywiście. Niedawno zobaczyłam gdzieś wydawnictwo niszowe wydało Jądro Ciemności, zresztą w przekładzie Zagórskiej, dodając do tego taki swój komiks, czy powieść graficzną krótko. I na okładce są te helikoptery z czasu Apokalipsy, więc tutaj taki synkretyzm swoisty. Wersje tej powieści się przenikają i właściwie w odbiorze popularnym okazują się takim konglomeratem. No tak, bo to jest apel do widzów, nie ma co ukrywać, no komercyjny. No i tutaj już jesteśmy na gruncie popkultury. Oczywiście tego wątku tym razem nie uda nam się rozwinąć. Powrócimy do niego, aczkolwiek też go prawdopodobnie nie rozsuniemy do końca. W Trójce pod Księżycem za parę godzin. Ja teraz zaproponuję wszak powrót do Smugi Cienia, do kolejnego fragmentu w interpretacji pana Andrzeja Mastalerza. Odcień samochwalstwa zestrajał się znakomicie z czczą paplaniną, której słuchałem już od południa. Utwierdziła mnie ona w przekonaniu, że życie jest bezmyślnym zabijaniem czasu i że po to tylko porzuciłem dogodną pracę w gronie życzliwych przyjaciół, by uciekając od pustki życiowej odnaleźć ją w postaci o wiele dotkliwszej na pierwszym zakręcie drogi. Wszakże człowiek, którego miałem przed sobą, zażywał powszechnie opinii tęgiej głowy i tęgiego charakteru, a w bliższym zetknięciu okazał się płaskim, pospolitym gadułą. To samo musiało być wszędzie. Od zachodu na wschód, od północy na południe, na każdym szczeblu drabiny społecznej. Ogarnęło mnie wielkie zniechęcenie, jak gdyby senność duchowa. W okresie dzielącym pierwszą młodość od wieku dojrzałego, a wtedy właśnie przeżywałem ten okres, człowiek bywa niezmiernie wrażliwy na każdy objaw lekceważenia. Nie ukrywam, że zachowanie się moje wobec gospodarza stało się wręcz brutalne. Nieszczęsny człeczyna, może na skutek nałogowego pijaństwa, któremu oddawał się w samotności od szeregu lat, okazał się niezdolny do jakiegokolwiek oporu. Gdy uniósł uszy się do ostatecznych granic, sponiewierałem go jak psa. Rozkleił się zupełnie i uderzył w płaczliwą nutę. Nie był to głośny wybuch, ale żałosna w swym cynizmie spowiedź. Żałosna i bezsilna. Trudno było i teraz połapać się w tym, co mówił. Mimo to zrozumiałem nareszcie, o co chodzi, i oniemiałem z oburzenia. Odwracając oczy od nędznika, dostrzegłem we drzwiach werandy kapitana Gilla, który spokojnie śledził przebieg sceny będącej jego dziełem. Żarząca się czarna fajeczka odcinała się wyraźnie od jego wielkiej, prawdziwie ojcowskiej pięści. Silnie też połyskiwał ciężki złoty łańcuszek na tle białej kamizelki. Cała jego postać tchnęła cnotliwą przenikliwością i zdawała się obiecywać pomoc uciśnionym. Skoczyłem ku niemu. Czy pan uwierzy? Przyszło zawiadomienie z kapitana tu, że wakuje miejsce kapitana statku. Chodzi niezawodnie o wskazanie kandydata, a ta bestia wsadziła rozkaz do kieszeni. Gospodarz jęknął rozpaczliwie. Pan mnie wpędzi do grobu. I uderzył się w czoło, aż się rozległo. Gdy zwróciłem się ku niemu, już go nie było w pokoju. To nagłe zniknięcie rozśmieszyło mnie mimowoli. Autobiograficzny charakter Smugi Cienia można też czytać w kontekście innych faktów z życia Józefa Konrada, nie wyłącznie tych marynistycznych. Tutaj powód, dla którego rozpoczynałam to nasze spotkanie, od dowodu na to, w jakim nastroju w dużej części swojego życia pozostawał Joseph Conrad. Wspominaliśmy ową depresję, to tu jeszcze będzie kolejny fragment, bo myślę, że one niestety doskonale współgrają z tym, co pisał w Smudze Cienia, gdyby wejść w tę, powiedzmy, warstwę psychologiczną powieści. W roku 1906 pisze wprost: jestem w stanie takiej depresji, jakiej nie znałem od lat. Sam nie wiem, czemu to przypisać. Przyczyna jest jednak bez wątpienia fizyczna, choć nie mogę powiedzieć, bym był chory pod jakimkolwiek względem. Praca nad kolejnymi utworami była udręką. Nie darmo Jessie Conrad określiła pokój do pracy męża jako torture chamber. Pisanie pobudzało wyobraźnię, ożywiało wspomnienia, które wymagały zamiany bogatego bagażu doświadczeń na literaturę. Ale konieczność uruchomienia twórczej mocy była czasami ponad siły pisarza. Nie ułatwiały pracy wątpliwości i niepewność. Wszystko jest złudzeniem. Napisane słowa, umysł, do którego są skierowane, prawda, którą mają wyrażać, ręce, które będą trzymały kartkę papieru, oczy, które patrzeć będą na pismo. Wszystkie obrazy pływają niezdecydowane w morzu wątpliwości. Sama wątpliwość gubi się w niezbadanym wszechświecie pewności. Konrad często skarżył się, że jego artystyczne potomstwo jest nieudane, zdeformowane. Z drugiej jednak strony widział sztukę jako najbardziej intensywną formę doświadczenia, rodzaj katarzis. Może dlatego, mimo że praca twórcza wymagała nadludzkich wysiłków, nie poddawał się. Wynikało to z wiary w moc sztuki, która jako jedyna może przebić się przez ciemności. Jak sam napisał, celem pisarstwa jest rzucać światło w mrok. Ja, jeśli można, to bym powiedziała dwa zdania na temat tej depresji. Bardzo mi się to wydaje ciekawe, że postać Konrada nie kojarzy nam się z taką ciemnością psychologiczną czy egzystencjalną bezpośrednio. Wiemy o tym, że Marlowe przeżywa tę swoją podróż do jądra ciemności. Wiemy, że bohaterowie Konrada w ten sposób są przedstawiani. Natomiast sam autor jakby pozostaje poza podejrzeniami. Więc to też ciekawy wątek do interpretacji jego tekstów i do interpretacji jego dzieła, który go odróżnia na przykład od Virginia Woolf. Jak myślimy o Virginia rodzinie Wolf, to przede wszystkim myślimy o tej chorej psychicznie, napiętej, w otchłani depresji pogrążonej osobie. Konrad pozostaje jakby poza tą sferą czytania, prawda? To zdaje mi się ciekawe. Pisarze żyjący w tym samym czasie, mniej więcej, w tej samej kulturze, poddani bardzo podobnym presjom. Tak? Virginia Woolf, którą także tłumaczyłaś. Stąd ta paralela. Virginia Woolf sama pisała o Konradzie, znajdowała tam przeróżne ciekawe inspiracje. Skądinąd powiedziała w pewnym z esejów, że z pana Konrada niewielki mamy pożytek, bo jest Polakiem i nie można go naśladować. Ale też jakby patrząc na postać Konrada jako na element kultury popularnej, to on się mniej może poddaje właśnie dzięki temu, że jest ubrany w tę szatę męskości i heroizmu. Mniej się poddaje takiej łatwej merkantylizacji, której Virginia Woolf została poddana no bezlitośnie. Patronka osób z zaburzeniami psychicznymi. Uśmiecham się, ponieważ wiem, co będzie za kilka godzin w naszej audycji, kiedy to nie tylko rok Konrada będziemy podsumowywali. Za moment ostatni fragment Tajnego Agenta, a w siódmym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Naszym gościem specjalnym był pan Janusz Majewski. Życzymy, by adaptacja pańskiej powieści w pańskiej reżyserii mogła w 2018 roku być zrealizowana. Dziękuję bardzo, ale to moim zdaniem nie jest tak ciekawe jak interpretacja czegokolwiek przez kogo innego. Jak państwo słyszą, również jest to bardzo złożone zjawisko i myślę interesujące. Bardzo dziękujemy Magdzie Heidel za to, co do tej pory i zapraszamy za kilka godzin do ostatniego w 2017 roku wydania Trójki pod Księżycem. Magdo, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jakoś właściwie żal, że ten rok konradowski się kończy. Może by jeszcze parę miesięcy uszczknąć. No może spróbujemy skubnąć co nieco z Konrada, kiedy ukażą się owe nowe tłumaczenia Tajnego Agenta Macieja Świerkockiego oraz Wyboru opowiadań Magdy Heidel. Bardzo dziękuję, a tymczasem... Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Konrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Myślisz o wszystkim? Uratujesz mnie, Tom? Pani Verloc spytała w nagłym przypływie udręki, podnosząc raptownie woalkę, żeby spojrzeć na swego zbawcę. Odcinek 40. Ostatni. Towarzysz Ossipon wpatrywał się w nią, jak nigdy żaden kochanek nie wpatrywał się w twarz swojej kochanki. Aleksander Ossipon, anarchista przezwany doktorem, autor medycznej broszury, ongiś prelegent wygłaszający w klubach robotniczych odczyty o społecznych aspektach higieny, wolny był od więzów konwencjonalnej moralności. Był naukowcem i patrzył naukowo na tę kobietę, siostrę degenerata, która sama też była degeneratką. Wpatrywał się w nią i przyzywał Lombroza. Patrzył na jej policzki, jej nos, jej oczy, uszy. Niedobre, fatalne. Kiedy rozchyliły się wargi pani Verloc, nieco odtrążonej pod jego namiętnie bacznym spojrzeniem, wpatrzył się również w jej zęby. Żadnej wątpliwości. Typ morderczyni. Miał jednak w sobie naukowego ducha, który kazał mu tutaj, na peronie dworca kolejowego, w nerwowych, urywanych zdaniach dać świadectwo prawdzie. To był niezwykły chłopak, ten twój brat. Bardzo ciekawy przedmiot badań. Doskonały typ w swoim rodzaju. Doskonały. Pani Verloc, słysząc te słowa pochwały pod adresem ukochanego zmarłego, pochyliła się chwiejnie do przodu i błysk światła zamigotał w jej ciemnych oczach jak promień słońca zwiastujący ulewną burzę. O tak, to prawda. Szepnęła miękko, drżącymi wargami. Zwracałaś na niego dużo uwagi, Tom. Kochałam cię za to. Wprost nie do wiary. Jacy byliście do siebie podobni? Ciągnął Ossipon, starając się ukryć nerwową, przyprawiającą o mdłość niecierpliwość, z jaką czekał na odjazd pociągu. Tak, on był do ciebie podobny. Słowa te nie były szczególnie wzruszające ani współczujące, ale sam fakt, że podkreślały z naciskiem owo podobieństwo, wystarczył, by oddziałały potężnie na jej uczucia. Z cichym okrzykiem pani Verloc nareszcie wybuchnęła płaczem. Ossipon wszedł do przedziału, pośpiesznie zamknął drzwi i wyjrzał, żeby zobaczyć na stacyjnym zegarze, która godzina. Jeszcze 8 minut. Przez pierwsze 3 pani Verloc płakała gwałtownie i niepohamowanie, bez chwili przerwy i wytchnienia. Potem uspokoiła się nieco i łkała już tylko łagodnie. Próbowała rozmawiać ze swoim zbawcą, z mężczyzną, który był wysłannikiem życia. Tom, jak mogłam bać się umrzeć po tym, jak mi go tak okrutnie zabrano? Jak mogłam być takim tchórzem? Tom, ja próbowałam, ale się boję. Próbowałam skończyć ze sobą i nie mogłam. A później, kiedy tyś przyszedł... Urwała, po czym w porywie ufności i wdzięczności wyszlochała. Będę żyła dla ciebie do końca moich dni, Tom. Przesiądź się. W drugi kąt przedziału, dalej od peronu. Powiedział Sipon troskliwie. Wreszcie usłyszał gwizdek konduktora. Sipon poczuł, jak pociąg zaczyna toczyć się szybciej. I wtedy dwoma długimi krokami znalazł się u drzwi, z całym rozmysłem otworzył je i wyskoczył. Wyskoczył na samym końcu peronu i tak mocne było jego postanowienie wykonania swojego desperackiego planu, że zdołał jakimś cudem, niemal w powietrzu, zatrzasnąć drzwi przedziału. Ale był spokojny i całkowicie zdolny stawić czoło podnieconej gromadce kolejarzy, która w jednej chwili zebrała się wokół niego. Chyba nigdy nie spróbuję tego więcej, powiedział. Uśmiechnął się do wszystkich naokoło i wielkimi krokami, nie utykając, wyszedł z dworca. Jego krzepką postać widziano tej nocy w odległych dzielnicach olbrzymiego miasta, drzemiącego niby potwór na dywanie z błota pod welonem zimnej mgły. Widziano ją przechodzącą przez ulice martwe i ciche, albo malejącą w nieskończonych prostych perspektywach ciemnych domów, stojących po obu stronach pustych jezdni obrzeżonych sznurami latarni gazowych. Chodził po plasach, prostokątnych i owalnych, po błoniach miejskich, po monotonnych ulicach o nieznanych nazwach, gdzie osiada bezwładnie i beznadziejnie pył ludzki wytrącony z nurtu życia. Chodził, aż wreszcie skręciwszy nagle w wąski ogródek frontowy z paskiem wyleniałej trawy, kluczem wyjętym z kieszeni otworzył sobie drzwi do małego, brudnego domu. Rzucił się na łóżko w ubraniu i leżał bez ruchu. Pierwszy brzask zastał go z rozwartymi oczami w tej samej pozycji. Epilog. Przy sosnowym stole pod oknem siedział towarzysz Ossipon, trzymając głowę w rękach zaciśniętych w pięści. Profesor, ubrany w swój jedyny tandetny garnitur, opowiadał gościowi o swoich niedawnych odwiedzinach u apostoła Michaelisa. Anarchista doskonały trochę się nawet rozkrochmalił. Chłop nic nie wiedział o śmierci Verloca. Naturalnie. Nigdy nie zagląda do gazet. Powiada, że go zanadto smucą. Ale mniejsza o to. Wszedłem do jego domku. Nigdzie żywej duszy. Musiałem krzyknąć 5 razy, nim się odezwał. Myślałem, że jeszcze śpi na oba uszy, że leży w łóżku. Ale gdzie tam? Pisał swoją książkę już od 4 godzin. Siedział w tej maleńkiej klitce, całej zasłanej rękopisami. Na stole leżała koło niego niedojedzona surowa marchew. Jego śniadanie. Żywi się teraz surową marchwią i odrobiną mleka. Jak wygląda na takiej diecie? Spytał towarzysz Ossipon apatycznie. Jak anioł. Zebrałem z podłogi garść tych jego kartek. Zadziwiające ubóstwo rozumowania. Brak mu wszelkiej logiki. Nie umie myśleć w sposób ciągły. Ale to jeszcze nic. Podzielił swoją biografię na 3 części. Zatytułowane Wiara, Nadzieja, Miłość. Rozwodzi się teraz nad ideą świata urządzonego jak jeden ogromny i miły szpital z ogrodami i kwiatami, w którym silni mają poświęcić się pielęgnowaniu słabych. Profesor zamilkł na chwilę. Możesz sobie wyobrazić takie szaleństwo, Ossipon? Słabi, źródło wszelkiego zła na tej ziemi. Ciągnął ze zwykłą sobie zaciekłą pewnością siebie. Powiedziałem mu, że ja marzę o świecie podobnym do rzeźni, gdzie słabi byliby ujęci w karby i przeznaczeni do całkowitej zagłady. Rozumiesz, Ossipon? Źródło wszelkiego zła. to oni są naszymi złowrogimi panami. Ci słabi, ślamazarni, tchórzliwi, ludzie o mdłych sercach i niewolniczych umysłach. Oni mają władzę, oni są tłumem. Ich jest królestwo na ziemi. Zgładzić ich, zgładzić, to jedyna droga postępu. Tak jest, uważaj, co mówię, Osipą. Najpierw musi zginąć ogromna rzesza słabych. Potem ci, co są tylko stosunkowo silni. Rozumiesz? Najpierw ślepi, potem głusi i niemi. Potem chromi i kalecy i tak dalej. Każda skaza, każdy nauk, każdy przesąd i każdy konwenans musi pójść na zatracenie. I co zostanie? Spytał Sipon zduszonym głosem. Ja zostanę, jeżeli starczy mi siły. Stwierdził mały, blady profesor, którego wielkie uszy, cienkie jak błony i odstające daleko od wątłej czaszki, zabarwiły się nagle ciemną czerwienią. Czy nie nacierpiałem się dosyć tego ucisku ze strony słabych? Ciągnął z przejęciem, po czym klepiąc się po kieszeni na piersiach. A przecież to ja jestem siłą! Powiedział. Ale czas, czas, dajcie mi czas. Ach, ten tłum za głupi, żeby odczuwać, co to litość czy strach. Czasami myślą, że oni mają wszystko po swojej stronie. Wszystko. Nawet śmierć. Moją własną broń. Chodź ze mną na piwo do Sylena. Powiedział Sipon po chwili milczenia. Piwo? Niech tak będzie. Pijmy i weselmy się, bo jesteśmy silni. A jutro pomrzemy. Co się z tobą dzieje, Sipon? A i szukasz towarzystwa, nawet mojego. Rzuciłeś swoją kolekcję kobiet? One są z tych słabych, co żywią silnych, nie? Idź do diabła, powiedział Sipon. Ale jadąc na ucztę, na galeryjce omnibusu, profesor stracił swój dobry humor. A więc... powiedział Sipon. A więc Michaelis marzy o świecie podobnym do pięknego i pogodnego szpitala. Właśnie, potwierdził profesor. To głupie, przyznał Sipon. Słabości uleczyć nie można. Ale mimo wszystko Michaelis może tak bardzo się nie myli. Za 200 lat lekarze będą rządzili światem. Nauka króluje już teraz. Może w cieniu, ale króluje. Moja dewiza brzmi: żadnego Boga, żadnego Pana, rzekł profesor sentencjonalnie, wstając, żeby wysiąść z omnibusu. I kiedy usadowili się przy stoliku, Osipon, jakby nagle działając pod nakazem jakiejś tajemniczej siły, wydobył z kieszeni wielokrotnie złożoną gazetę. Słysząc jej szelest, profesor podniósł głowę. Co to za gazeta? Jest w niej coś ciekawego? Osipon drgnął jak zbudzony nagle lunatyk. Nic, absolutnie nic. Stara, sprzed 10 dni. Widocznie zapomniałem jej w kieszeni. Nie wyrzucił jednak tej starej gazety. Zanim włożył ją na powrót do kieszeni, spojrzał ukradkiem na ostatnie wiersze pewnego ustępu. Brzmiały one tak: niezgłębiona tajemnica spowije zapewne na zawsze ten akt szaleństwa lub rozpaczy. Takie były końcowe słowa artykuliku zatytułowanego Samobójstwo pasażerki statku w czasie przeprawy przez kanał. Osipon wiedział, co zobaczył marynarz pilnujący schodni parowca. Panią w czarnej sukni i czarnej woalce błąkającą się o północy po nabrzeżu wzdłuż burty statku. Profesor tymczasem zniecierpliwił się i wstał. Towarzysz Osipon, przezwany doktorem, wyszedł z piwiarni Sylen. Ten akt szaleństwa lub rozpaczy. Szedł ulicą nie patrząc, gdzie stawia nogi. Jego krzepka postać z kieszeniami pełnymi pieniędzy za tajną służbę dla pewnej ambasady, odziedziczonych po panu Werluku, maszerowała rynsztokiem, jakby wprawiając się do zadań nieuchronnej przyszłości. Niezgłębiona tajemnica. Szedł nie zwracając niczyjej uwagi. Ten akt szaleństwa lub rozpaczy. I nieprzekupny profesor szedł także, odwracając oczy od nienawistnej rzeszy ludzkiej. Nie miał przyszłości. Gardził nią. Był siłą. Pieścił w myślach obrazy ruiny i zniszczenia. Szedł wątły, nieważny, obdarty, nędzny i straszny w prostocie swojej idei, przyzywającej szaleństwo i rozpacz do dzieła odrodzenia świata. Nikt na niego nie patrzył. Szedł niepodejrzewany, a śmiertelnie niebezpieczny, jak zaraza na ulicy pełnej ludzi. Koniec. Joseph Conrad. Tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glińczanki. Wystąpili Anna Cieślak, Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Dziękujemy. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak i Mateusz Patyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Do usłyszenia w nowym roku. Andrzej Chyra będzie czytał fragmenty Złotego Domu Goldenów Salmana Rushdiego. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. Atyskie Gronie, drugi sześciopak, 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie afery hazardowej. Rząd chce zachęcić do posiadania elektrycznego auta. Pomoc w tym ma...